สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านเคยกล่าวไว้ว่าวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมผู้ใดปฏิเสธวิญญาณผู้นั้นไม่เข้าถึงสัจธรรมชีวิตทุกชีวิตเคลื่อนไหวได้เพราะวิญญาณนามธรรมเป็นปัจจัยที่มีขันขันเป็นปัจจัยให้ถึงธรรมธรรมเป็นปัจจัยให้ถึงนิพพานเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์แล้วก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เรื่องของครูสงบจากคำบอกเล่าของภรรยาของแกนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่สนใจไม่น้อยผู้ที่เล่าเรื่องนี้ชื่อคุณวรุณคุปบ้านอยู่ซอยลือชาอำเภอพญาไทกรุงเทพมหานครนะครับคุณวรุณเป็นตำรวจแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านของครอบครัวคุณสงบรู้จักคุ้นเคยกันมานานภรรยาครูสงบเนี่ยชื่อคุณสายหยุดอันนี้เป็นเรื่องจริงที่คุณวรุณได้รับรู้จากปากคำของคุณสายหยุดภรรยาครูสงบคุณวรุณเล่าว่าวันนั้นเขาได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปรับเวรยามที่ตู้ยามเทเวศตอนประมาณ8นาฬิกาหลังจากที่คุณวรุณออกเวรยามแล้วเขาก็นั่งอยู่แถวๆนั้นพอดีเหลือบไปเห็นคุณสายหยุดซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันมาก่อนแล้วก็มาแยกกันไปอยู่คนละแห่งอายุอานามแก่กว่าคุณวรุณเขาก็เรียกเธอว่าพี่สายหยุดสามีคุณสายหยุดนั้นชื่อครูสงบเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งคุณวรุณก็เรียกครูสงบจนติดปากเนื่องจากรู้จักกันมานานตั้งสมัยอยู่ใกล้กันครอบครัวของครูสงบและคุณสายหยุดอยู่ในตรอกศรีสวัสดิ์วิทยาหลังวัดบวรนิเวศเมื่อคุณวรุณเห็นคุณสายหยุดก็รีบเดินเข้าไปทักทายในฐานะที่ชอบพอกันมาก่อนคุณสายหยุดก็บอกว่าเธอมาจ่ายตลาดที่เทเวศถามไถ่ทุกสุขกันครู่หนึ่งคุณวรุณก็ถามถึงครูสงบสามีของเธอคุณสายหยุดก็บอกว่าครูสงบสามีของเธอเสียชีวิตไปเกือบปีแล้วเขาตายด้วยโรคมะเร็งนอกจากเรื่องการตายของครูสงบแล้วคุณสายหยุดยังได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอด้วยสีหน้าสลดบอกว่าไอ้เรื่องความตายนะเราห้ามกันไม่ได้หรอกคุณวรุณแต่ที่ฉันไม่สบายใจก็เพราะวิญญาณของพี่สงบนี่เขาไม่ยอมสงบนี่เขายังไม่ยอมไปผุดไปเกิดอ้าวแล้วพี่สายหยุดรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าครูก็ยังไม่ไปผุดไปเกิดพี่รู้ว่าเขายังอยู่กับเราเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ไปคุยกันที่บ้านแล้วกันแล้วพี่จะเล่าให้ฟังคุยกันที่นี่ไม่เหมาะหรอกด้วยความสงสัยในคำพูดที่คุณสายหยุดพูดค้างไว้คุณวรุณก็เลยแวะไปหาเธอที่บ้านหลังวัดบวรบ้านของเธอดูทรุดโทรมไปมากเนื่องจากขาดหัวหน้าครอบครัวคอยช่วยเหลือดูแลครูสงบจากไปด้วยโรคร้ายแล้วก็ทิ้งลูก4คนให้อยู่ในความดูแลของภรรยาพวกลูกๆ กำลังกินกำลังใช้แล้วก็อยู่ในวัยเรียนกันด้วยของมีค่าที่สะสมไว้เมื่อตอนสามียังมีชีวิตอยู่ก็ต้องนำเอาออกขายบ้างจำนำบ้างเพื่อนำเงินมาเลี้ยงลูกๆแล้วก็ให้เรียนหนังสือคุณสายหยุดพยายามหารายได้จากการขายของแต่ว่ารายได้ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกๆบางครั้งการขายของก็ขาดทุนซะอีกชีวิตของแม่ที่มีรายได้ไม่พอเลี้ยงลูกก็ย่อมจะต้องคิดหาทางออกให้มีรายได้เพิ่มเข้ามาในที่สุดสายหยุดก็หันไปหาทางออกด้วยการตั้งบ่อนไพ่มีขาไพ่เพื่อนบ้านใกล้เคียงซึ่งก็ต้องหลบๆซ่อนๆเล่นไม่ให้ตำรวจมาจับตัวไปตอนที่คุณวรุณไปถึงบ้านคุณสายหยุดเธอก็เชื้อเชิญให้ขึ้นนั่งบนบ้านดื่มน้ำดื่มท่าแล้วก็นั่งคุยกันตามประสาคนที่มีทุกข์อยู่ในใจพบเพื่อนเก่าก็ระบายสู่กันฟังคุณสายหยุดเล่าให้คุณวรุณฟังว่าหลังจากที่ครูสงบตายไปครบ100วันเธอก็จัดทำบุญบ้านนิมนต์พระที่วัดบวรมา9รูปสวดมนต์บังสกุลกระดูกอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายหลังจากเสร็จงานบำเพ็ญกุศลแล้วในตอนบ่ายวันนั้นมีแมว3สีตัวหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านท่าทางผอมโซคงจะอดอาหารมานานเธอก็เลยหาน้ำหาท่ามาให้แมวตัวนั้นกินอาหารด้วยกินจนอิ่มมันก็จ้องหน้าคุณสายหยุดอย่างคุ้นเคยหลังจากวันนั้นแล้วแมว3สีตัวนั้นก็ไม่ไปไหนมันอยู่ที่บ้านคุณสายหยุดตลอดเวลาทั้งที่พวกลูกๆของเธอก็ไม่ค่อยชอบมันนักชอบไล่ตีไล่เตะมันอยู่บ่อยๆคุณสายหยุดเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ได้แมวตัวนี้มาอยู่ในบ้านเธอเคยฝันแล้วก็ถูกลอตเตอรี่รัฐบาลรางวัลที่2ก็ทำให้พอมีเงินใช้จ่ายสำหรับครอบครัวขึ้นมาระยะหนึ่งทีนี้คุณวรุณก็ถามถึงเรื่องที่อยากจะรู้ครูสงบตายไปแต่ว่ามีแมวนำโชคมาอยู่ด้วยก็ดีแล้วนี่พี่สายหยุดนะแล้วเรื่องที่ว่าครูสงบแกไม่ยอมไปผุดไปเกิดนี่มันยังไงกันพี่คือ พี่ก็ดีใจที่มีแมวนำโชคมาให้แต่ว่าแมวตัวนี้มันแปลกมากนะมันรู้เรื่องอะไรๆในบ้านทุกอย่างเลยเวลาพูดอะไรมันรู้เรื่องเหมือนคนสายตาที่มันมองพี่มองลูกเหมือนกับว่ามันรู้จักคุ้นเคยแต่ว่าลูกของพี่นะกลับไม่ชอบมันมีอยู่วันหนึ่งนัดขาไพ่มาเล่นที่บ้านปูเสือเตรียมจะตั้งวงเล่นไพ่ตองมันอย่างที่เคยเล่นอยู่เป็นประจำพอคลี่เสือลงบนพื้นเจ้าแมวตัวนี้ก็วิ่งออกมาจากในห้องแล้วก็ใช้ปากกัดเสือลากไปยื้อยุดจากมือฉันนี่คล้ายกับจะไม่ยอมให้ปูเสือคุณสายหยุดเล่าว่าพยายามไล่แมวสามสีให้หนีไปแต่มันก็ไม่ยอมคงกัดเสือส่งเสียงร้องอยู่อย่างนั้นพวกเพื่อนบ้านที่มาเล่นไพ่ก็ช่วยกันไล่มันมันก็กลับทำตาเขียวขึ้นมาจนพวกนั้นไม่กล้าครู่ต่อมาคุณสายหยุดก็เห็นว่าสายตาที่มันร้องจ้องมองเธอคล้ายๆจะวิงวอนขอร้องอย่าให้เล่นไพ่พอเพื่อนบ้านอีกคนใช้ไม้ตีมันก็หนีออกไปแต่พอปูเสือล้อมวงนั่งเล่นไพ่มันก็กลับมานอนขวางอยู่บนไพ่เกลือกกลิ้งดิ้นไปดิ้นมาส่งเสียงร้องเมียวเมียวที่นี่ใจของคนที่อยากเล่นไพ่ของทุกคนมันมีมากคุณสายหยุดก็โมโหตีมันแรงๆแล้วก็ไล่ไปมันก็วิ่งลงไปข้างล่างถึงได้เล่นไพ่กันต่อแมวสามสีหายไปราว2ชั่วโมงเสร็จสายตรวจชนะสงครามก็บุกเข้ามาจับวงไพ่บนเรือนแล้วก็เอาไปคุมขังตอนที่อยู่ในห้องขังนั่นเองคุณสายหยุดถึงได้รู้ว่าแมวสามสีมันมาเตือนไม่ให้เล่นเพราะเกรงจะถูกตำรวจจับเธออยู่ในห้องขัง3วันแล้วก็นำฟ้องศาลถูกปรับในฐานะเจ้าของบ้านไป200บาทสมัยนั้นพวกที่เล่นก็คนละ100บาทเธอก็เลยเลิกเล่นการพนันตั้งแต่วันนั้นเลิกโดยเด็ดขาดหลังจากนั้นแมวสามสีก็อยู่กับคุณสายหยุดเรื่อยมาจนกระทั่งมันตั้งท้องแล้วก็ออกลูก3ตัวตอนออกลูกนี่มันไปออกลูกบนที่นอนของลูกๆพวกลูกๆก็เลยโกรธแล้วก็จับโยนลงมาชั้นล่างคุณสายหยุดเล่าว่าตอนที่มันถูกโยนลงมาข้างล่างนะพี่เห็นมันร้องด้วยความเจ็บปวดนะเห็นได้ชัดเลยมันมองหน้าพี่แล้วก็น้ำตามันก็ไหลเห็นแล้วก็นึกสงสารพี่ก็ช่วยอพยพลูกๆทั้ง3ตัวย้ายให้มันก็ไปอยู่ในครัวแล้วพี่สายหยุดคิดยังไงกับแมวตัวนั้นนะครับมันมีอะไรเป็นพิเศษกว่าแมวตัวอื่นอย่างนั้นเหรอมันพิเศษจริงๆนะคุณวรุณมันมีญาณพิเศษที่รู้ว่าตำรวจจะจับพี่แล้วคืนนั้นน่ะพี่ก็ฝันคืนวันพระต้นเดือนน่ะพี่เห็นครูสงบมายืนอยู่ข้างๆเตียงนอนใบหน้าหมองคล้ำมีแต่ความวิตกห่วงใยพี่สงบเขาพูดกับฉันว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าเขารู้เห็นความเป็นไปในบ้านทั้งหมดเพราะเขาอยู่ในร่างของแมวเสร็จแล้วก็บอกให้ฉันช่วยอบรมลูกให้รู้จักมีเมตตาต่อสัตว์ที่ไร้ที่พึ่งอย่าทำกับสัตว์อื่นๆเหมือนกับที่จับสามสีโยนลงข้างล่างอีกก่อนที่วิญญาณในฝันน้องครูสงบจะจากไปเขายังสั่งให้ฉันไปซื้อสลากลอตเตอรี่อีกด้วยเขาบอกว่าสายหยุดพรุ่งนี้เช้าเธอไปซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลนะเลือกคนซื้อที่เป็นผู้หญิงจีนวัยกลางคนนะให้เขาช่วยเลือกให้คุณสายหยุดบอกว่าตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงสุดท้ายนั้นจากสามีพอตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนตลอดซอยแม้กระทั่งสุนัขที่วัดบวรก็เห่ารับกันคุณสายหยุดทำตามที่ครูสงบบอกแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งปรากฏว่าเธอโชคดีจริงๆตามที่ฝันพี่สงบเนี่ยเขาตายไปร้อยวันแล้วแต่ว่าไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาศัยร่างแมวมาหาลูกหาเมียเขายังรักยังห่วงลูกๆทุกคนเหมือนกับตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่พี่นึกไม่ถึงว่าเรื่องอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้แล้วแมวสามสีตัวนั้นนะพี่มันยังอยู่กับพี่หรือเปล่าพี่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าจัดหาข้าวปลาจะไปให้มันกับลูกแต่มันไม่อยู่แล้วอะเที่ยวตามหาตามบ้านเรือนแถวนั้นหาจนถึงวัดบวรก็ไม่พบมาทราบจากคนที่ปากซอยว่าเห็นมันคาบลูกหายไปทางประตูวัดบวรจนเดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่รู้จะไปตามหามันที่ไหนอีกนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่อยู่เหนือคำอธิบายใดๆเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเรื่องเล่าชาวบ้านครับพักสักครู่ครับ